सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पुस्तक बंद रहेगी। चार अभावों में प्राग अभाव किसे कहते हैं? निरंजन जी, प्राग अभाव जो पहले नहीं है। क्या मतलब? जो पहले नहीं, जैसे सफेद वस्त्र में लाल रंग नहीं है, पहले पहले नहीं है तो सफेद, ये लाल रंग का प्राग अभाव है। अच्छा, तो उसको कैसे अभिव्यक्त कैसे करते, प्रकट कैसे करते, प्राग अभाव को कैसे बताते, उस रूप में बताइए। कैसे बताते हैं? जब प्राग अभाव को बताते हैं तो जब लाल रंग को लाते हैं तो सफेद रंग नहीं रहता उसका। जब लाल रंग आ जाता है तब सफेद पना नहीं रहता उसको। किसी को आपको समझाना, प्राग अभाव किसको कहते हैं, कैसे समझाओगे आप? पहले जो अपेक्षा से, लाल रंग की अपेक्षा से सफेद रंग नहीं। इसका मतलब आपने प्राग अभाव को समझा नहीं। हाँ जी, आशुतोष जी, प्राग अभाव किसे कहते हैं? पहले पहले परिभाषा, फिर उदाहरण, बाद में उदाहरण। प्राग अभाव किसे कहते हैं? पहले किसी चीज का अभाव होना पड़ता है। सत्यवीर जी, उत्पत्ति से पहले जो नहीं है, ये है परिभाषा। उत्पत्ति से पहले नहीं था, ठीक है ना? उत्पत्ति से पहले नहीं था, उसको कहते हैं प्राग अभाव, ठीक है ना? उनको बोलने दीजिए, अब आप वो बोल रहे हैं ना, आपको तो कई बार अवसर दिया। हाँ जी, परिभाषा दोबारा बता के फिर उदाहरण। उत्पत्ति से पहले जो नहीं था, ठीक है, अब आप उदाहरण दीजिएगा, प्राग अभाव का एक उदाहरण दो। प्राग अभाव, वही उदाहरण जैसे पहले बोला। अब देखो, दूसरा उदाहरण दो प्राग अभाव का। एक दो उदाहरण थोड़े बनेंगे, सैकड़ों उदाहरण बनेंगे, हजारों उदाहरण बनेंगे, लाखों उदाहरण बनेंगे। तो आप एक और उदाहरण बताओ प्राग अभाव का। प्राग अभाव, पहले जो नहीं, उसको प्राग अभाव है। उदाहरण, परिभाषा नहीं, उदाहरण। हाँ, जैसे सफेद वस्त्र है, वो उन्होंने दिया, दूसरा उदाहरण दो। दूसरा उदाहरण है, जैसे शब्द है। हाँ बोलो। पहले नहीं था सब, और किसी के संयोग से उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होना, पहले से शब्द नहीं था, बाद में उत्पन्न हुआ। ठीक है, ऐसा है, उदाहरण जो होता है ना, ऐसा दो जिससे कि हर आदमी को समझ में आए। उत्पत्ति से पहले घड़ा नहीं था, इसको कहते हैं प्राग अभाव, वो परिभाषा है, वो परिभाषा है। घड़ा उत्पन्न होने से पहले नहीं था ना, तो घड़ा, घड़ा का प्राग अभाव है, उत्पत्ति से पहले नहीं था। शब्द भी है, लेकिन ऐसा उदाहरण दो लोगों को समझ में आसानी से आ जाए। जैसे उन्होंने रंग का दिया, तो आप ऐसे देते हैं, कपड़ा उत्पन्न होने से पहले नहीं था, उसका प्राग अभाव है। आपका चश्मा उत्पन्न होने से पहले नहीं था, ये प्राग अभाव है, ठीक है ना। उन्होंने बोल दिया उत्पन्न होने से पहले नहीं था, इसलिए मैंने बोला। अच्छा, अब एक उदाहरण देना, ठीक है, प्राग अभाव का एक और उदाहरण देना। हाँ, और उदाहरण देना। जैसे गाड़ी है, गाड़ी पहले से नहीं थी, हाँ, और अभी उत्पन्न हो गई, अभी है, ठीक है। ये बोलो, ये गाड़ी उत्पन्न होने से पहले नहीं था, तो गाड़ी का अभाव, प्राग अभाव है। हाँ, अब समझ में आया आपको प्राग अभाव क्या होता है। हाँ जी, सुषमा जी बताएंगे प्रध्वंस अभाव की परिभाषा। पुस्तक में नहीं, पुस्तक नहीं देखना, पुस्तक बंद करिएगा। नहीं, ऐसा खोल के क्यों रखना है पुस्तक, जब बंद का मतलब बंद, देख करके तो हर कोई बता सकता है, बिना देखे बताना है आपको। प्रध्वंस अभाव किसे कहते हैं? परिभाषा बताइए, ठीक से बताइए, बता रहे हैं आप, लेकिन उसको थोड़ा ढंग से बताइए। प्रध्वंस अभाव किसको कहते हैं? घबराना नहीं, आप बता रहे हो, लेकिन उसको ढंग से, परिभाषा को परिभाषा के ढंग से बोला जाता है। जो पहले विद्यमान थी, अब परिभाषा तो बोल रही है, लेकिन उसमें कोई ऐसा शब्द अगर ना हो ना, तो परिभाषा वो ढंग से नहीं मानी जाती है। पहले जो वस्तु है और अब नहीं रही, ठीक है ना, इसको ऐसा ना बोल करके उसके साथ एक ऐसा शब्द जोड़ो ताकि वो सुनते ही पता लगेगा, हाँ ये पूरी तरह परिभाषा है, पूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए। आप बताइए, परिभाषा को पूरा कर दीजिएगा। अब उन्होंने वही बोला है, पहले था अब नहीं है, इसमें कुछ बचा हुआ है। वो उदाहरण बाद में, पहले परिभाषा। हाँ, वैसे तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अपूर्णता है। हाँ, कुछ अपूर्णता है। राजेश जी, किसी वस्तु की विद्यमानता होने पर बाद में अब विद्यमानता नहीं है। आप तो और कठिन बना रहे। हाँ जी, हाँ ये है, उत्पन्न हो करके बाद में नहीं रहता है, उत्पन्न शब्द आना चाहिए। समझ में आ रहा ना, यानी उत्पन्न होकर फिर बाद में नहीं रहता। भूत्वा न भवति, यहां यही तो पढ़ा है ना, भूत्वा न भवति, होकर के बाद में नहीं रहता, यानी उत्पन्न होने के बाद में फिर नहीं रहता, उसको कहते हैं प्रध्वंस अभाव, ठीक है ना। अब आप उदाहरण दीजिएगा, उदाहरण दीजिएगा, उदाहरण, वो तो परिभाषा हो गए, उदाहरण बताओ। ये तो कथन है ना, उदाहरण नहीं समझते, उदाहरण क्या होता है, परिभाषा अलग है और उदाहरण अलग है। उत्पन्न होकर फिर नहीं रहता है, उसको प्रध्वंस अभाव कहते हैं, ये तो परिभाषा हो गई, ठीक है ना। अब उदाहरण बताओ, हाँ बस घबराना क्या है, जैसे आपके दादाजी, ठीक है ना, उत्पन्न हुए थे अब नहीं रहे, प्रध्वंस अभाव हो गए उनका, ठीक है ना। ये पुस्तक, ये उत्पन्न हुआ अब नहीं रहेगा, जब नहीं रहेगा तो इसका प्रध्वंस अभाव है। वैसे मेरा भी ऐसा, आपका भी ऐसे, सबका है, सबका प्रध्वंस अभाव होगा, ठीक है ना। हाँ जी, शब्दांतर है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। ध्वंस भी कहते, ध्वंसाभाव भी कह सकते हैं, प्रध्वंस, प्र तो एक उपसर्ग जोड़ दिया उसमें, उस अर्थ को थोड़ा और मॉडिफाई करके बताता है ऐसे, मतलब उसके जैसे अब कोई गाता है तो मुर्कियां लगाता है ना, मुर्कियां लगाने से क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगता है व्यक्ति को, तो ये प्रा जो है अच्छा लगाने के लिए जोड़ा है इसमें ऐसा। तो दो अभाव आपके सामने आ गए हैं, प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, ठीक है ना, अत्यंत अभाव। हाँ जी, जो चीज कभी नहीं थी उसको अत्यंत अभाव कहते हैं, जैसे ये तो अन्योन्य में चला जाएगा, ऐसा उदाहरण दो जो अत्यंत अभाव, तो जड़ में चेतनता का भाव भाव तो ये तो अन्योन्य अभाव में जाएगा ना, चलने का, क्या चलने का, क्या चलने का, जड़ में चलने का अत्यंत अभाव, चलने का, क्योंकि जड़ में तो गति तो होती है, जड़ में गति होती है, और क्या, पेड़ कब चलता है, आपका प्रश्न क्या है, इधर उधर मत जाना, आपने कहा जड़ में गति नहीं होती है, ठीक है ना, जड़ पदार्थ में गति नहीं होती है, ये आपका कथन है, ये अशुद्ध, ये कथन मिथ्या है, जड़ में गति होती है, जड़ पदार्थ में गति होती है, अब आपको समझ में आ रहा है ये, हाँ अब बताइए, अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव का उदाहरण कौन दे सकते हैं, हाँ जी, जैसे आकाश का फूल, बंध्या का फूल, आकाश का फूल, बंध्या का फूल, बंध्या का पुत्र, ठीक है, हाँ ये अत्यंत अभाव है, हो ही नहीं सकता, ठीक है, दूसरा ईश्वर है, हो ही नहीं सकता, सूरज में शीतलता, हाँ जी, सूरज में शीतलता नहीं, सूरज में शीतलता नहीं, वो तो अन्योन्य में चला जाएगा ना, सूरज में शीतलता नहीं, अग्नि में ठंडक नहीं होता है और ठंडक में अग्नि नहीं होती है, एक दूसरे का अभाव है, तो ये उदाहरण इसमें से रख सकती है बात, क्या बंध्या को पुत्र नहीं होता और जिसके पुत्र होता है वो बंध्या नहीं होती, वो एक थोड़ा थोड़ा अलग होता है, या तो आप ये उदाहरण, दूसरा ईश्वर नहीं है, दूसरे ईश्वर का अत्यंत अभाव है, ठीक है ना, दूसरे ईश्वर का अत्यंत अभाव है, अन्योन्य अभाव में जैसे जड़ में चेतनता नहीं होती है, हाँ, और चेतनता में जड़ता नहीं होती है, अन्योन्य अभाव में चला जाएगा, मतलब इसका स्वरूप उसमें नहीं है, उसका स्वरूप इसमें नहीं है, ये अन्योन्य अभाव कहलाएगा, अत्यंत अभाव का मतलब है वो चीज ही नहीं है, अत्यंत का कोई उदाहरण, अत्यंत का उदाहरण ये है, हाँ जी, वो फिर वो तो अत्यंत अभाव में नहीं जाएगा, नहीं नहीं वो अन्योन्य अभाव में जाता है, नहीं बालू में तेल निकल ही नहीं सकता, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बालू में तेल नहीं है, तेल में बालूपन नहीं है, वैसे ऐसा कह सकते हैं, बालू में तेल का अत्यंत अभाव कह सकते हैं, वैसे कह सकते हैं, क्योंकि अत्यंत अभाव और अन्योन्य अभाव में थोड़ा सिमिलारिटी है, दोनों में थोड़ा थोड़ा मिलाव रहता है, जैसे आकाश का फूल, ठीक है ना, अब आकाश का फूल होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, इसको अत्यंत अभाव में ले सकते हैं, बंध्या का पुत्र होता ही नहीं है, इसको अत्यंत अभाव कह सकते हैं, हाँ जी, हाँ खरगोश के सिंह होते सिंह होते ही नहीं है, इसको अत्यंत अभाव कह सकते हैं, ऐसा है, थोड़ा मैं कह रहा हूं ना, अत्यंत अभाव और अन्योन्य अभाव में थोड़ा सा साम्यता है, थोड़ा बहुत मिलता है, अन्योन्य अभाव तो स्पष्ट है ना, यानी एक दो वस्तु हैं, एक इसका स्वरूप उसमें नहीं है, उसका स्वरूप इसमें नहीं है, यानी चेतन में जड़ता का स्वरूप नहीं है और जड़ता में चेतनता का स्वरूप नहीं, ये अन्योन्य भाव होता है। नहीं और भी होंगे ना, और भी होंगे, हाँ जी, हाँ वो भी हो सकता है, मोक्ष में दुख का अत्यंत अभाव है, मोक्ष में दुख का अत्यंत अभाव है और बद्धता में मोक्ष का अत्यंत अभाव है। वो अन्योन्य हो गए ना, यही तो है ना, थोड़ा सा अन्योन्य अभाव में चला जाता है। अगर उसमें जो जिस कारण से दुख नहीं हो रहा है उसी कारण को हटा करके और जहाँ होने वाले जो कारण है उसको जोड़ दिया जाएगा, फिर वो बंधिया नहीं रहेगा ना, उत्तरवर्ती हो जाएगी। नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा ठीक है, अब अगली बात आप पूछिए। शब्द के बारे में चार प्रकार के मत आए थे। पहला मत कौन बताएंगे? पहला मत प्रभुलाल जी, शब्द आकाश का गुण है, विभु है, नित्य है, नहीं एक उत्पन्न नहीं होता, ये मत बोलिए, हाँ ये बोलिए, अभिव्यक्त होता है। तो पहला शब्द के बारे में पहला सिद्धांत है, शब्द आकाश का गुण है, ठीक है, और शब्द विभू है, और शब्द नित्य है, और शब्द अभिव्यक्त होता है। विभू बता दिया ना। अब दूसरी बात शब्द के संदर्भ में, दूसरा ऐसा वर्ग है जो शब्द के बारे में कुछ मानता है, कौन बताएंगे? हाँ सत्यवीर जी बताइए। नहीं बता पाएंगे। हाँ जी आप बताइए, आप बताइए। हाँ शब्द गंधादि, हाँ शब्द गंधादि गुणों के साथ में रहता है, हाँ द्रव्य निष्ठ रहता है, हाँ द्रव्य में रहता है, हाँ आप बीच में मत बोलिए और अपनी कॉपी को बंद करके रखिएगा। सुषमा जी हाँ, नकल करने का स्वभाव को त्याग करना है, ठीक है ना, मेरी बात को बुरा नहीं मानना है, लोक में जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे आध्यात्मिक में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो उनमें और हमारे में कोई अंतर नहीं रहेगा। यानी ये पुस्तक मेरे हाथ में दिया जाए और इसकी परीक्षा देनी हो तो मेरे मन में भी ये विचार नहीं आना चाहिए, कभी एक बार खोल के तो देखूंगे, कुछ समझ में आ रहे ना, इतना अपने पास में सामर्थ्य होना चाहिए। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ, जब मैं गुरुकुल में आया पहली बार, एक साल के बाद में प्रथमावृत्ति व्याकरण का पहला भाग जब परीक्षा हो रही थी, तब इतने साधन नहीं थे कि जो आज जितने साधन है, उस समय उसी प्रथमावृत्ति को नीचे रखा है और उसी के ऊपर उसका समाधान दे रहा। अभी तो आपको देखा जाता है कि आप लोग बातचीत तो नहीं करते, वहां तो कोई देखने वाले नहीं, प्रश्न पत्र हमको पकड़ा दिया वो गए, हम अपने बैठे अपने कमरे में, कुछ समझ में आ रहे हैं, जहाँ और प्रथमावृत्ति हमारे हाथ में और उसका उत्तर दे रहे हैं, और मैं घर से पहली बार निकल के आया हूँ, घर बाहर की दुनिया में जैसा सब लोग रहते वैसा मैं भी रहा, तो मैंने लिखा और एक प्रश्न पर संशय पैदा हुआ कि ये उत्तर होना चाहिए ये उत्तर होना चाहिए, उत्तर नहीं आता वो नहीं बात, संशय हो रहा ये भी हो सकता है वो भी हो सकता, संशय। और मैंने क्या किया, पुस्तक को खोला और उसको देखा, संशय का निवारण किया, समझ में आया, फिर मेरे मन में आया कि तूने देखा क्यों, समझ में आ रहा है ना, देखा क्यों, अगर देखा है तो ये तो नकल हो गया, तो मैंने उस प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा और मैं तीसरे स्थान पे आया, जितने 20 विद्यार्थी जितने भी होंगे, तीसरे स्थान पे आया। लेकिन मन में ये रहा कि तूने देखा क्यों, पहली बात तो देखने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, फिर भी चलो इच्छा उत्पन्न हो तो उसको दबा लेते हैं, फिर उसके बाद आपने खोल के भी देखा, ये नहीं देखना चाहिए। उसके बाद में मैंने बहुत अभ्यास किया जानबूझ करके, जिस जिस परीक्षा को दिया उसी पुस्तक को वहां रखा और उत्तर दिया, और मन में ना आए उसके लिए प्रयास किया, फिर कभी मन में आया नहीं, कभी नहीं आया। ठीक है, तो ये मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि सबको ऐसा ही होता है, लेकिन अगर किसी को मन में आता है तो वो देख करके बताने की इच्छा रहती है व्यक्ति, जब आता नहीं तो क्या करेगा व्यक्ति, वो देखने की चेष्टा करता है, कॉपी कॉपी खोल करके रखा है, नहीं देख रहा हूं जी, फिर बीच बीच में दृष्टि भी जाती है। मतलब ये प्रवृत्ति जो है ना, ये जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को रोकना है हमको। जब आपको एक बार बोला गया कि आपको नहीं देखना, इसका मतलब नहीं देखना, अब देख करके तो कोई भी बता सकता है, पकड़ में आ रहा है ना, उस स्थिति को बंद रखिएगा। अब वो भी पुस्तक बंद करिएगा ना, दोनों पुस्तक बंद करके रखिएगा। अब बताइए, आप आपसे पूछ रहा था या किन से पूछ रहा था? हाँ जी, हाँ जी बताइए, हाँ जी, द्रव्य के आश्रित रहता है, मतलब गंधादि गुणों के साथ रहता है, द्रव्याश्रित रहता है, उसके आगे गंधादि गुणों के समान बना रहता है, हाँ, यानी नित्य है वो, इसका कथन ये है। और हाँ, शब्द प्रकट करने पर ही प्रकट होता है। तीसरा मत कौन बताएंगे? आप क्यों नहीं बता रहे? हाँ तो बताइए, तीसरा मत बताइए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात। शब्द आकाश का गुण है, उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है, बुद्धि के समान, बुद्धि का मतलब ज्ञान के समान। ठीक है, अब अंतिम बचाया, कौन बताएंगे? अच्छा बताइए, निरंजन जी। शब्द आकाश का गुण है और पंच महाभूतों से टकराव होकर के शब्द उत्पन्न होता है, और शब्द किसी के आश्रित में नहीं रहता, किसी के आश्रित नहीं रहता। ठीक है, और उत्पन्न धर्म वाला और नष्ट धर्म वाला। हाँ, ये बातें सारी सही है, लेकिन शब्द आकाश का गुण है ऐसा जो बोला है, ये क्या चौथे प्रकार के नियम में ये लागू होता है? जब आपने कहा है शब्द किसी के आश्रित नहीं रहता है, फिर शब्द आकाश का गुण है कैसे बोल सकते हैं? ये नहीं बोलना कि पहले से याद था, लेकिन तो प्रसंग के हिसाब से मैंने जोड़ा नहीं। कमाल है, प्रसंग मतलब सभी में जैसे एक ही शब्द पहले बात कहा कि आकाश शब्द का गुण, नहीं वो आपको ये भी तो सोचना चाहिए, जो आप बोल रहे हो मैं बोल क्या रहा हूँ, उस मेरे बोली का विरोध भी नहीं आना चाहिए, ये भी तो देखना चाहिए ना, जिस वचन को मैं बोल रहा हूँ उसके विरुद्ध ना बोलूं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। एक ओर से आप कह रहे हैं शब्द आकाश का गुण है, और दूसरी ओर कह रहे हैं वो किसी के आश्रित नहीं रहता। जब किसी का आश्रित नहीं रहता है तो शब्द आकाश का गुण हो नहीं सकता। ठीक है ना, पकड़ में आया? तो पंचमा भूतों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होता है या उनके टकराने से उत्पन्न होता है, एक बात, उत्पन्न होना होता है लेकिन वो किसी के आश्रित नहीं रहता है, उत्पन्न धर्म वाला है और विनाश धर्म वाला है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। तो ये चार बातें आप लोगों के सामने आई, इन चार बातों को ध्यान में रखना और उन अभावों को भी ध्यान में रखना। अब आगे चलिएगा, पुस्तक खोलिए, अब खोल सकते हैं। तो ये चार प्रकार के मतों को ध्यान में रखने पर मन में संशय उत्पन्न होता है, आखिर शब्द को नित्य माना जाए या अनित्य माना जाए, इसलिए संशय होता है। अब उसका समाधान सूत्रकार करते हैं, देखिएगा। अनित्य शब्द इति उत्तरम, पहले से उत्तर दे रहे हैं गणित के समान। गणित में भी ऐसे ही होता है, बचपन में पढ़ते थे ना, बोर्ड पर अध्यापक जो है समाधान पहले से कोने में लिख देता था और फिर पूरा सवाल करते करते वही समाधान नीचे आता था, एक शैली है ये भी। तो कहते हैं अनित्य शब्द इति उत्तरम, इन सभी प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले वो एक वचन में दे दिया है, शब्द अनित्य है। कथम, कैसे, बोलिएगा। आदिमत्वात् ऐन्द्रियकत्वात् कृतकवत् उपचाराच्च। तो यहां पर तीन हेतु देकर के शब्द को अनित्य सिद्ध किया जा रहा है। आदिमत्वात् एक हेतु है, ऐन्द्रियकत्वात् दूसरा हेतु है, और कृतकवत् उपचारात् ये तीसरा हेतु है। स्पष्ट हो गया? पहले भाष्य को देख लीजिएगा, आदिमत्वात् का समाधान कर रहे हैं। आदि ही योनि ही कारणम, आदियते अस्मादिति आदि ही। एक होता है अनादि और एक होता है आदि, और आदि को समझ लेंगे तो अनादि भी आपको समझ में आ जाएगा। आदि किसको कहते हैं और अनादि किसको कहते हैं, तो आदि को समझ लो तो अनादि अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये कहते हैं आदि ही योनि ही, आदि का मतलब होता है योनि, योनि को आदि कहते हैं। अब उसी योनि को और स्पष्ट किया कारणम, कारण को आदि कहते हैं। क्यों उसको आदि कहते हैं, तो कहते हैं अस्मात् आदियते इति आदि, इससे वो उत्पन्न होता है, यानी कारण से उत्पन्न होता है। जो कारण से उत्पन्न होता है, जो कारण से आता है, उसको आदि कहते हैं। पकड़ में आ रहा है नहीं आया? क्या नहीं आया बताइए। अच्छा, ये भी नहीं पता है। अच्छा अच्छा, देखिए दो शब्द, एक आदि और एक अनादि। जैसे ईश्वर को कहते हैं ईश्वर अनादि है, क्यों कहते हैं, उसको उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए अनादि कहते हैं। और जो उत्पन्न नहीं होता है, पहले से ही होता है, उसको अनादि कहते हैं। अब अनादि को समझने से पहले आदि को समझ लेते हैं। आदि से ही तो अनादि शब्द बना है, यानी आदि जो नहीं है उसको अनादि कहते हैं। तो आदि को समझ लेंगे तो अनादि भी समझ में आ जाएगा। तो अब आदि किसको कहते हैं, तो कहा आदि का मतलब कारण, आदि का मतलब है कारण। आदि योनि का मतलब, योनि भी कारण ही होता है, जहां योनि शब्द का प्रयोग होता है वो कारण के लिए ही होता है, क्योंकि उस कारण से ही तो कोई उत्पन्न होता है। कारण का अपर नाम योनि है, तो आदि इति योनि, उस योनि को कोला है कारणम। तो कारण कहो या योनि कहो एक ही बात है। तो फिर कह रहे हैं अस्मात् आदियते, इससे, इससे किससे, कारण से, जो कारण से उत्पन्न होता है। आदियते का मतलब है उत्पन्न होना, जो कारण से उत्पन्न होता है उसको आदि कहते हैं। वही तो कह रहे हैं, तो मतलब उसको समझा रहे हैं ना, परिभाषा दे रहे हैं ना, ये तो परिभाषित कर रहे हैं आदि किसको कहते हैं। आदि का मतलब है कारण वाला, ऐसा। तो अभी पकड़ में आ जाए आपको, मतलब जो जिससे उत्पन्न होता है उसको आदि कहते हैं, ऐसा। फिर कह रहे हैं कारणवत्, उसको आप आदि को ऐसा भी कह सकते हैं, कारण वाला आदि उसको कहते हैं, जो कारण वाला आदि, कारणवत् संस्कृत में उसको कहते हैं कारणवत्, यानी कारण वाला, जो कारण वाला होता है वो अनित्य होता है। जो कारण वाला होता है, कारण वाला का मतलब जो कारण से आता है, कारण से प्रकट होता है, कारण से उत्पन्न होता है, उसको कारण वाला कहते हैं, और जो भी कारण वाला होता है वो अनित्य होता है। पकड़ में आ गया? अब आदि जगह अनादि जोड़ दीजिएगा, अनादि अयोनि अकारणम, समझ में आ रहा है? अनादि अर्थात अयोनि, अयोनि अर्थात अकारणम। अब इसको परिभाषित करिए, अस्मात् न आदियते इति अनादि, अस्मात् न आदियते इति अनादि, जो कारण से उत्पन्न नहीं होता है उसको अनादि कहते। अब कारणवत के स्थान में अकारणवत कर दीजिएगा, अकारणवत नित्यम दृष्टम, पकड़ में आ रहा है? नहीं, अकारणवत नित्यम दृष्टम, स्पष्ट हो गया? अब आप लोगों के सामने दो बातें आ गई, आपसे ये पूछा जाए आदिर आदिरिति किम, आदि का मतलब क्या है, तो आपको परिभाषा बतानी है। आदि का मतलब ये होता है, और आपसे ये पूछा जाए अनादि किसको कहते हैं, तो उसकी भी परिभाषा आपको इसी तरह बताना है। हो गया जी स्पष्ट? संयोग विभागजश्च शब्दः कारण कारणवत्वात् अनित्य इति। अब प्रकरण शब्द का आप शब्द को समझा रहे हैं। संयोग विभागजः च, संयोग और विभाग से उत्पन्न शब्दः शब्द कारणवत्वात् कारण वाला होने से अनित्यः अनित्य होता है। स्पष्ट हो रहा है? संयोग विभाग से उत्पन्न होने वाला शब्द कारण वाला होने से उसको अनित्य कहते हैं। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, का पुनः इयम अर्थदेशना कारणवत्वादिति, प्रश्न किया जा रहा है। वो कहते हैं कारणवत्वादिति का पुनः इयम अर्थदेशना, कारण वाला होने से ऐसा क्या कहना चाहते हैं, क्या उपदेश करना चाहते हैं आप शब्द के विषय में? कारण वाला होने से ऐसा जो कथन किया आपने, अर्थदेशना का मतलब है उपदेश, अर्थदेशना या स्त्रीलिंग में, इसलिए इयम है। का पुना इयम, का इयम, ये दोनों स्त्रीलिंग में, अर्थदेशना भी स्त्रीलिंग में। अर्थदेशना का मतलब उपदेश, उपदेश को अर्थदेशना भी कहते हैं। तो ये जो कारण वाला होने से ऐसा जो उपदेश आप कर रहे हो, इस उपदेश का क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं इस उपदेश को दे करके? अब उसका समाधान कर रहे हैं, उत्पत्ति धर्मकत्वाद अनित्य शब्द इति भूत्वा न भवति विनाश धर्मक इति, हम ऐसा उपदेश करना चाहते हैं। उत्पत्ति धर्मकत्वाद अनित्य शब्द, उत्पन्न धर्म वाला होने से, जो जो उत्पन्न धर्म वाला होता है, उत्पन्न धर्म वाला होने से अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, अर्थात भूत्वा न भवति, हो करके बाद में नहीं रहता, भूत्वा न भवति, हो करके यानी उत्पन्न हो करके बाद में नहीं रहता। क्यों क्यों नहीं रहता? विनाश धर्म का, वो विनाश धर्म वाला है, नष्ट होना धर्म वाला है। पकड़ में आ गए? फिर कहते सांशयिकमेतद, ये तो संशय को उत्पन्न करने वाली बात है आपकी, आप उसको उत्पन्न धर्म वाला कह रहे हो, हम उसको अभिव्यक्त धर्म वाला कहते हैं, तो क्या आपत्ति आएगी? केवल आपका ये तो कथन मात्र है, संयोग और विभाग से शब्द उत्पन्न होता है इसलिए वो अनित्य है, ये तो आपका कथन मात्र है। अगर हम ये कहें संयोग विभाग से वो अभिव्यक्त होता है इसलिए वो नित्य है, ऐसा भी तो हम कह सकते हैं ना? पकड़ में आ रहा है? ये कहना चाहते हैं सिद्धांत, ये कह रहे हैं कि संयोग और विभाग से शब्द उत्पन्न होता है, और जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है, ये सिद्धांत ही कहता है। मैं अब पूर्व पक्षी की ओर से बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां संशयी का मेतत, ये शब्द का, ये तो संशय को पैदा करता है। क्या संशय को पैदा करता है? उस संशय को मैं आपको सामने रख रहा हूं। पूर्व पक्षी कहता है संयोग विभाग से प्रकट होता है, उत्पन्न नहीं होता है, प्रकट होने से वो नित्य है, यह पूर्व पक्षी कहता है। हाँ, उत्पन्न होना और प्रकट होना अलग अलग है, बहुत अलग अलग है। जैसे यहां हम सब बैठे हैं, दिन में नहीं बैठे हम, रात में बैठते हैं और प्रकाश नहीं है। अमावस्या का रात, अमावस्या की रात है मान लीजिएगा, भयंकर अंधेरा है, आप पहले से यहां पर बैठे हैं, दिख नहीं रहे हैं, और एक आदमी दीपक लाता है, ठीक है, तो क्या होता है, दिख जाएंगे आप सब। तो दीपक क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है, उत्पन्न नहीं कर रहा है आप लोगों को, आप तो पहले से हैं। दीपक क्या करता है, वो प्रकट करता है, तो आप प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे दीपक पहले से विद्यमान वस्तुओं को प्रकट करता है, ठीक इसी प्रकार से शब्द भी पहले से है, संयोग जो है प्रकट करता है, विभाग जो है प्रकट करता है, ऐसा भी तो हो सकता है, यह पूर्व पक्षी कहना चाहता है। इसलिए आपने ये जो उत्पन्न होना जो बताया तो संशय को पैदा करता है, क्योंकि प्रकट होते भी हैं, जो पहले से रहते हैं वो प्रकट भी होते हैं, तो हम कैसे माने कि शब्द उत्पन्न होता है, हम ये भी तो मान सकते हैं शब्द प्रकट होता है, शब्द पहले से है और ये संयोग विभाग जो उसको प्रकट करता है, ऐसा क्यों ना माना जाए, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। इसलिए संशय सांशयिक मेतत। हाँ जी, उत्पन्न तो बता ही दिया ना। हाँ जी, तो शब्द को बताया ना, संयोग और विभाग से उत्पन्न होता है। सिद्धांति ने कहा संयोग और विभाग से शब्द उत्पन्न होता है, इसलिए तो संशय होता है, ये तो कह रहे हैं, इसलिए तो संशय हो रहा है। ये पकड़ में आ गए संशय, अब वो उसका समाधान कर रहे हैं। समाधान क्या, वो उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, किम उत्पत्ति कारणम संयोग विभागो शब्दस्य, क्या शब्द के संयोग विभाग उत्पत्ति का कारण है। किम उत्पत्ति कारणम संयोग विभागो शब्दस्य, शब्द की उत्पत्ति में संयोग विभाग कारण है, अहोस्वित अथवा अभिव्यक्त का अभिव्यक्ति कारणम, संयोग विभाग अभिव्यक्ति के कारण है, क्या माना जाए। इत्यतः आहा, इसलिए दूसरा हेतु प्रस्तुत किया है। दूसरा हेतु क्या है, ऐन्द्रियकत्वात्, ऐन्द्रियक होने से। हाँ जी, फिर से बताऊं, ये कहते हैं सांशयिकमेतद, ये तो संशय उत्पन्न करने वाली बात है आपकी, आपने जो कहा है। क्यों संशय उत्पन्न करने वाली बात है, तो कह रहे हैं संयोग विभागो शब्दस्य उत्पत्ति कारणम, संयोग विभाग क्या ये शब्द की उत्पत्ति में कारण है, अहोस्वित अथवा अभिव्यक्ति में कारण है, ये कौन निर्धारण करेगा। आप तो उसको उत्पन्न होता है ऐसा मान रहे, और हम उसको संयोग विभाग प्रकट करते हैं ऐसा मानेंगे। हाँ, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है, इसलिए संशय होता है। इस संशय के निवारण के लिए आहा दूसरा हेतु देते हैं, ऐन्द्रियकत्वात्, ऐन्द्रियक होने से। ये सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं। देखिए, आप लोग हिंदी में बोलते ना, इसका ऐश्वर्य, ऐश्वर्य बोलते ना हिंदी में, तो आप ऐश्वर्य बोल सकते हैं, लेकिन संस्कृत में वो होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य और ऐश्वर्य, ऐन्द्रियक और ऐन्द्रियक। तो जब इसका उच्चारण जब आप करेंगे, लिखा तो है, वो है ही लिखा हुआ है, लेकिन उस है को आप हिंदी में ए बोलते हैं, जैसा लिखा वैसा ही पढ़ना है। हिंदी में भी अगर बोलना है तो उसको ऐश्वर्य ही बोलना चाहिए, ऐश्वर्य नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो आई लिखा है वहां पर। ये अंग्रेजी नहीं है कि लिखा वो है तो उसको दूसरे वर्ण में आप बोलें, जैसा लिखा वैसा, हिंदी में भी वैसे ही बोलो जैसा लिखा है, ठीक है, लेकिन वो प्रचलन में नहीं है ऐसा। जैसे जैसे राम प्रचलन में नहीं, राम ऐसा प्रचलन में है। यशपाल, हाँ जी वो यशपाल को बुलाना, यशपाला बुलाओ ऐसे थोड़ा कहेंगे, संस्कृत में तो यशपाला कहेंगे। हाँ? अब अटपटा सा लगा लगे ना, यशपाला। अब यशपाल और यशपाला, क्योंकि यशपाला में पूरे अक्षर है और यशपाल में पूरे अक्षर नहीं है, क्योंकि आदमी को बहुत भूख लगती है तो बहुत अक्षर खा जाता है। वो हिंदी का ही प्रभाव, जब संस्कृत बोलता है ना तो हिंदी का प्रभाव इतना रहता है, वो संस्कृत को भी हिंदी की तरह बोलता है। समझ में आ रहा है ना आपको? जब संस्कृत में बोलना होता है वो संस्कृत की तरह बोलना होता है, हिंदी में बोलना हो तो हिंदी की तरह बोलो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और कई बार कुछ लोग जो हिंदी में बोलना होता है वो संस्कृत की तरह बोलते हैं, वो भी गलत है। कभी कभी मैं भी बोल देता हूँ, संस्कृत का इतना प्रभाव होता है कि वो हिंदी में भी वो संस्कृत की तरह बोलने लगते हैं किसी शब्द को, दोनों ही गलत है। इसलिए हिंदी बोलते समय हिंदी में बोलो, संस्कृत बोलते समय संस्कृत में बोलो। संस्कृत को हिंदी की तरह नहीं बोलना है और हिंदी को संस्कृत की तरह नहीं बोलना। खैर, एक प्रसंगवश आपके सामने बताया। तो ये ऐन्द्रियकत्वात्, ऐन्द्रियक होने से, शब्द जो है ऐन्द्रियक है यानी इंद्रिय से ग्रहण होता है, जो जो इंद्रिय से ग्रहण होता है वो अनित्य है, ये हेतु है दूसरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शब्द पहले से नहीं है इसलिए तो उत्पन्न होता है कहा जाता है। हाँ जी, संयोग उत्पन्न करने का कारण है, पहले से होता तो सुनाई देना चाहिए आपको, ठीक है ना, पर सुनाई देता नहीं है। अगर शब्द पहले से का मतलब है, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं ये नित्य है शब्द, अगर शब्द नित्य है तो फिर आपको वो सुनाई देना चाहिए हमेशा, सुनाई नहीं देता है, इसका मतलब है वो उत्पन्न होता है फिर नष्ट होता है, क्योंकि उत्पन्न हुआ नष्ट भी हो जाता है, इसलिए वो आपको सुनाई नहीं देता है ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, और जो जो उत्पन्न होता है वो जो है वो नष्ट भी होता है, इसलिए उसको अनित्य कहते हैं। जैसे घड़ा, वस्त्र, ये सब अनित्य है, क्यों? उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं। हाँ, ये बात अलग है, कोई वस्तु देर तक रहने वाली होती है, कोई जल्दी समाप्त होने वाली होती है, और देर तक रहने वाली वस्तुओं में ये घड़ा है, ये मकान है, ये पुस्तक है, ये सब थोड़ा देर तक रहते हैं ये, ठीक है ना। ऐसे शब्द नहीं, शब्द देर तक रहने वाले नहीं, जल्दी समाप्त होने वाले, शीघ्र समाप्त होने वाले, हाँ मतलब शीघ्र नष्ट होते हैं ऐसा। हाँ जी, नष्ट भी होता है ऐसे आपने कहा, भी से दो मिश्र लगाए होता है, नष्ट भी होता है, शब्द नष्ट भी होता है कैसे? जल्द नष्ट होता है, भी अगर जोड़ा है तो उसको हटा देते हैं। दोबारा बोलता हूँ, शब्द जल्दी नष्ट होता है। अब ठीक है, हाँ चले हम, हाँ जी आगे बढ़िए। ऐन्द्रियक होने से, अब ऐन्द्रियक को समझा रहे हैं, इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्य ऐन्द्रियक, ऐन्द्रियक शब्द को परिभाषित कर रहे हैं। ऐन्द्रियक को ऐन्द्रियक क्यों कहते हैं? तो कह रहे हैं इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्य, इंद्रिय के निकट आकर के ग्रहण होने वाला होता है, मतलब जो हम प्रत्यक्ष करते हैं या जिनको हम अनुभव करते हैं, जिनको भी हम अनुभव करते हैं वो इंद्रियों के पास आकर के अनुभव में आते हैं। पकड़ में आ रहे ना, इंद्रिय के पास में आना जरूरी है, उसके बिना वो प्रत्यक्ष नहीं होते। तो कह रहे इंद्रिय प्रत्यासत्ति, प्रत्यासत्ति का मतलब निकट आकर, इंद्रिय के निकट आकर ग्राह्य ग्रहण होने वाला जो है उसको ऐन्द्रियक कहते हैं। पकड़ में आ गए? अब शब्द के बारे में कह रहे हैं, किम अयम व्यंजकेन समान देशो अभिवज्यते रूपादिवत। अयम, अयम शब्द, ये जो शब्द है व्यंजकेन प्रकट करने वाले से या प्रकट करने वाले के, समान देशा, जहां वो प्रकट करने वाला है वहीं वो शब्द अभिव्यज्यते प्रकट होता है। रूपादिवत, रूप आदि पदार्थ पदार्थों के समान जो प्रकट करने वाला होता है उसका नियम है, जो भी प्रकट करने वाला होता है, प्रकट करने वाला जहां होता है, प्रकट होने वाला वहीं पर प्रकट होता है, दूसरे जगह नहीं होता है। अगर आप सब अंधेरे में यहां पर बैठे हैं और दीपक ला करके जब वो दीपक आपको प्रकट करेगा ना, तो दीपक यहीं पर है और प्रकट करने वाले भी यहीं पर है, पकड़ में आ रहे ना? प्रकट करने वाला जहां होता है, प्रकट होने वाला भी वहीं पर होता है, पकड़ में आ रहा है ये बात? लेकिन शब्द में ऐसा नहीं है, शब्द में है, शब्द अगर आप संयोग को विभाग को प्रकट करने वाला मानते हैं तो जहां संयोग हो रहा है, जहां विभाग हो रहा है, वहीं शब्द प्रकट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। शब्द जो है दूर भी प्रकट होता है। हाँ जी, सिद्धांत ही कह रहे हैं। हाँ जी, तो इंद्री के निकट यहीं पर आकर के तो ग्रहण है, कर्णेन्द्रिय में तो आकर के प्रकट हो रहा है, शब्द तो यहीं पर आकर के सुनाई दे रहा है ना हमको, शब्द यहीं पर आकर के इंद्री के पास आकर के सुनाई दे रहा है, ठीक है ना? और ऐसे ही रूप भी जो है यहां आकर के ही प्रकट होता है, मतलब नेत्रेंद्रिय जो है उस रूप को ला करके यहां पर यहीं पर प्रकट करता है, अंदर ही प्रकट करता है, सारी इंद्रियां ऐसे ही करती है। गंध जो है यहीं आकर के तो ग्रहण होता है, रस जो है यहां जीवा में आकर के जीवा के साथ टच करके तो उसका प्रकट होता है रस। आपको मतलब वहां रहते हुए गंध आ रही है या यहां आ रही है गंध? इधर उधर मत जाइए, गंध आपको यहां पर आ रही है या वहां रह करके प्रकट हो रहा है गंध? आप क्या कहना चाहते हैं? वस्तु तो वहां है, हम ये थोड़ा कह रहे हैं वस्तु यहां आपको प्रकट हो रहा है, वस्तु की जो गंध है वो चल करके यहां पर आई ना, वायु के माध्यम से गंध तो आई है आपके पास में, तो तब यहां प्रकट हो रही है आपको, तब यहां आपको स्मेल आ रहा है। गंध तो आपके पास आया ना, आप गंध के पास नहीं गए, गंध आपके पास आया। ऐसे शब्द हमारे पास आ रहा है, ऐसे रूप भी हमारे पास आता है, ठीक है, ऐसे ही स्पर्श भी हमारे पास आता है, यानी आप ऐसा करेंगे ना तो त्वचा के पास ही तो है, खुरदरा कठोर या कोमल मुलायम जो भी आप बोलेंगे वो यही स्पर्शेंद्र के पास ही तो आया, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, नहीं वो कम गंध वाली है तो उसको उसके पास पास ही लाना पड़ता है उसको, मतलब वो उसकी गंध कम है इसलिए हमको पकड़ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो बिल्कुल पास लेकर के फिर उसको हम सूंघते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो आपको वो खटास लग थोड़ा है, वो तो स्मृति के कारण से आ रहा है, उसको याद करके मुंह में पानी ला रहे हो, उसको स्मृति कहते हैं, याद करके मुंह में पानी उत्पन्न कर रहे हो, मतलब किसी ने नींबू बोला ठीक है ना, तो बोलते आपके मुंह में पानी आएगा, ठीक है ना, तो वो जो पानी आ रहा है वो क्या रसना इंद्रिय के साथ उस खटास का स्पर्श थोड़ा हो रहा है, वो तो पहले की स्मृति से आप ऐसा पैदा कर रहे हो। जैसे आपने कोई सुख लिया उसको याद करके आप सुखी होते हो ना, ऐसे यहां पर है, वो तो स्मृति है, वो प्रत्यक्ष थोड़ा हो रहा है आपको, इमली का रस जो है वो प्रत्यक्ष हो रहा है, इधर उधर मत जाओ, क्या प्रत्यक्ष हो रहा है क्या आपके मुंह में कोई रस रखा है क्या खटास? फिर वो प्रत्यक्ष तो है ही नहीं है, प्रत्यक्ष तो वो प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भी मुंह में पानी क्यों आ रहा है? उस स्मृति के कारण से आ रहा है, याद करके आप मुंह में पानी पैदा कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि पानी सबके अंदर आता है, प्रत्यक्ष होने पर हो सकता है मेरे मुंह में पानी नहीं आएगा, आप कितने बोलते जाए ना, नहीं मेरे में नहीं आपके भी नहीं आएगा, अगर आप ठान ले ना, आप कितने ही बोलिएगा मैं मुंह में पानी पैदा नहीं करूंगा तो आपको पैदा नहीं होगा, पकड़ में आ रहे ना? वो तो हमारे नियंत्रण के ऊपर है। स्मृति से आता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जिसने कभी जलेबी चखी नहीं, जलेबी लेके उसके मुंह पानी आ जाता है, उसकी कौन सी स्मृति? हाँ जी, गरीब व्यक्ति है जिसने कभी जलेबी चखी नहीं अपने जीवन, हाँ और उसने जलेबी देखी तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो तो सुन करके भी तो ऐसा करता है, कोई जरूरी नहीं है उसने प्रत्यक्ष किया हो। प्रत्यक्ष के आधार पर भी कर सकते हैं, अनुमान के आधार पर भी कर सकते हैं, शब्द प्रमाण के आधार पर भी कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुंह में पानी जो आ रहा है, मतलब मुंह में पानी किस किस कारण से आता है ये उसको पता है, पकड़ में आ रहे हैं ना, तो उसके आधार पर वो अनुमान करके उसके आधार पर मुंह में पानी ला रहा है। यानी एक तो देख रहा है वो दूर से प्रत्यक्ष भी, रूप का तो प्रत्यक्ष हो ही रहा है उसको, एक बात। अब पानी मुंह में जो आ रहा है वो और पदार्थों को जब खा लिया उसने, उसके कारण से उसको पानी आता, उसका स्मरण करके वो अनुमान के माध्यम से, फिर इस प्रत्यक्ष के माध्यम से फिर मुंह में पानी पैदा करता है, ऐसा है। हाँ जी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, खट्टी का तो आता है, खट्टी का भी ऐसा है। रस कोई भी हो वो हमारे हाथ में है, कि नहीं आता है तो कोई उसने इस तरह का सोचा ही नहीं तो आएगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन किसी को तो आएगा ना। रस छह प्रकार के रस है, छह प्रकार के रसों में किसी भी रस के बारे में उसका राग है, जिस रस के बारे में, किसी को खट्टे के प्रति राग है तो उसको उसका रस, उसका पानी आएगा, किसी को मीठे के प्रति है तो उसका आएगा, किसी को कशैलई का आएगा, किसी को कड़वा का भी आ सकता है, किसको चरपरा का भी आ सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, जिसकी जैसी रुचि उसके अनुसार है। चले हाँ जी, ये कह रहे हैं व्यंजके ना प्रकट करने वाले संयोग के, कहां का ये कहते हैं, इंद्री के निकट आकर ग्रहण होने वाले को। हाँ जी, हाँ वही बता रहा हूं। अयम, ये जो शब्द है व्यंजके ना प्रकट करने वाले के समान देशा, उसी स्थान पर अभिव्यज्यते प्रकट होता है, रूपादिवत रूप आदि के समान। किम, क्या यह शब्द प्रकट करने वाले के स्थान पर ही प्रकट होता है जैसे रूप आदि प्रकट होता है, यह प्रश्न है। अथवा संयोगात शब्दात शब्द संताने सती श्रोत्र प्रत्यासन्नो गृह्यता इति, अथवा संयोग से उत्पन्न होकर जो शब्द है, फिर उस शब्द से फिर दोबारा शब्द उत्पन्न होकर उस शब्द संतति के होने पर श्रोत्र प्रत्यासन्न कान के पास आकर के गृह्यते गृहित होता है। इन दोनों में से क्या माने हम, मतलब कान के पास आकर के गृहित होता है ये माने, या जहां पर वो प्रकट करने वाला है वहीं पर प्रकट होता है, क्या माने, पकड़ में आ रहा है ना, ये प्रश्न है हमारा सिद्धांती का। और उत्तर क्या है, संयोग निवृत्तो शब्द ग्रहणात् न व्यंजकेन समान देशस्य ग्रहणम्। हाँ जी, क्या प्रश्न समझ में नहीं आया, वो ये कह रहा है क्या जहां संयोग हुआ वहीं पर शब्द प्रकट होता है, अथवा कान के पास आकर के प्रकट होता है, इन दोनों में से क्या आप सही मानेंगे, पकड़ में आ गया। मतलब दोनों बातें हैं कि आप कहते हैं संयोग प्रकट करता है, तो जहां प्रकट करने वाला संयोग है वहीं शब्द प्रकट होता है, अथवा कान के पास आकर के प्रकट होता है, तो ये तो सबको प्रत्यक्ष है, वहां नहीं प्रकट होता है, जहां कान है वहां आकर के प्रकट होता है, यानी संयोग से हटकर के दूर होकर के प्रकट हो रहा है, ठीक है ना, ये कहना चाह रहे। इसलिए ये ऐन्द्रिय कोने से ये उत्पन्न होता है, और जो जो ऐन्द्रियक है वो उत्पन्न होता है, जो जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है वो सब उत्पन्न होने वाले पदार्थ होते हैं, और जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होते हैं वो उत्पन्न होने वाले पदार्थ नहीं है। सत्वरस्तम प्रत्यक्ष होता है, इंद्रिय से नहीं होता है, समझ में आ रहे ना, सत्वरजतम वो प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना, वो इंद्रिय से नहीं होता है, मन से प्रत्यक्ष होता है, तो मन से जो प्रत्यक्ष होती है वो भी पदार्थ है, वो भी पदार्थ है, आत्मा पदार्थ, पदार्थ है वो, उसमें कोई समस्या नहीं ना। हमारा हमारा हेतु है जो इंद्रियों से, पांचों इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष होते हैं वो सब उत्पन्न होने वाले हैं, और जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होते हैं ना, वो जैसे आत्मा है वो इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है, सत्वरस्तम है वो इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है, ऐसा पकड़ में आ रहा है। हाँ जी, मन उसको इंद्रिय नहीं माना है ना, कहाँ माना है बताओ, इस सिद्धांत के आधार पर बताइए, इस सिद्धांत के आधार पर कहाँ माना है इंद्रिय, तो 10 इंद्रियों को माना है ना, उसको इंद्रिय कह दिया जाता है वो एक अलग बात है, वो किसी कारण से उसको इंद्रिय माना जाता है, पर ऐसा नहीं है, इन इंद्रियों के समान नहीं है, बाह्य इंद्रिय ऐसा नहीं है, अंत इंद्रिय भले मान लो, पर उसको अंत इंद्रिय को, इंद्रियक का मतलब है जो 10 इंद्रियों को ही इंद्रियां मानते हैं, इंद्रियक मानते हैं, ठीक है ना, वो आंतरिक साधन है, साधन होने मात्र से उसको इंद्रिय बोला है, बस इतना ही है। पांच इंद्रियां मतलब जो ज्ञान का साधन है उनको लिया है, वो तो कर्म के साधन हो गए, बातचीत नहीं बीच में। हाँ जी चले हम आगे। हाँ जी हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं कह रहे, मतलब जो इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है वो नित्य होता है ये कहना चाह रहे। हाँ जी पकड़ में आ गए, जो इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता वो नित्य है, और यहां की नित्यता और सांख्य की नित्यता अलग अलग है, उसके साथ मत जोड़ना। यहां जो जिन पदार्थों को नित्य माना है वो नित्य पदार्थ इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होते, पकड़ में आ रहे ना। आप कहने लगेंगे मन भी तो इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता, इसका मतलब उसको नित्य माने, तो मैं कहूंगा हाँ नित्य मानेंगे, फिर आप कहेंगे वो तो अनित्य है, तो अनित्य किस आधार पर बोल रहे, सांख्य के आधार पर बोल रहे, इसके आधार पर बोल रहे, इसके आधार पर बोलेंगे तो अनित्य है, पकड़ में आ रहे ना, उसके आधार पर हम सोच ही नहीं रहे ना, हमारा तो आधार तो न्याय है, वो ये सिद्धांत ही लागू नहीं होगा वहां पर, वहां लागू नहीं होगा, फिर वहां अनित्य और नित्य की परिभाषा अलग प्रकार के हैं। हाँ जी नहीं, तब ये हेतु नहीं लगेगा, वहां पर केवल उत्पन्न होना हेतु लगेगा, जो उत्पन्न होता वो अनित्य है, ऐसा मतलब वहां ऐसा हेतु देंगे जो सभी जगहों पर लागू होता है, पर यहां की दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं ना, इन्होंने जो हेतु दिया इंद्रिय को होने से, इंद्रिय से ग्रहण करने वाला होने से वो अनित्य है, तो अब यहां इसी सिद्धांत के आधार पर लेंगे, क्योंकि मन जो है इंद्रियक नहीं है, तो आप कहेंगे तो वो भी तो नित्य है, पर वो तो नित्य नहीं है ऐसा आप बोलेंगे तत्काल, तो वो जो नित्य नहीं है जो बोल रहे हो वो सांख्य के आधार पर बोल रहे हैं आप, पर न्याय के आधार पर तो वो नित्य है, यहां तो पंचमाभूत भी नित्य है और पंचमाभूत भी इंद्रियक नहीं है, पकड़ में आ रहे ना, पंचमाभूत भी इंद्रियक नहीं है, इसलिए वो क्योंकि वो नित्य है, यहां की दृष्टि से तो नित्य है, बातचीत नहीं, जब एक व्यक्ति बोल रहे होते हैं तब सभी व्यक्तियों को यह समझना चाहिए, अनेक बार बताया गया है एक व्यक्ति बोल रहा होता है तो दूसरे लोग आपस में बातचीत नहीं करेंगे, इसको अव्यवहारिकता कहते हैं, को समझ में आया आप लोगों को, अगर आपको बात करना है तो आप बाद में बात करिएगा ना। हाँ जी अब बताइए। जी जी ऐसा है, वो एक दूसरे का खंडन नहीं कर रहे हैं, देखिए वो अनित्य कह रहे हैं ये नित्य कह रहे हैं, एक ही विषय में नहीं कह रहे हैं, जैसे अलग अलग विषय होता है ना, पहले इस बात को समझे, एक प्रसंग होता है, इनका जो प्रसंग है अलग प्रकार का है, इनके प्रसंग के अनुसार वो उसको नित्य मान करके चल रहे हैं, अगर ऐसा नहीं मानेंगे, मान लीजिए इसको अनित्य मानेंगे जैसे उन्होंने मानेंगे, तो फिर इनको कैसे व्याख्या करनी चाहिए? उनके अनुसार व्याख्या करनी चाहिए। तो उनके अनुसार व्याख्या करेंगे तो फिर उसमें और इसमें अंतर क्या हुआ? दोनों एक जैसे हो गए ना, फिर दो दर्शन क्यों? एक ही दर्शन बनाओ ना, तो छह दर्शनों की जरूरत ही नहीं, एक ही दर्शन है। पकड़ में आ रही है मेरी बात को? तब तो छह लोग एक ही बात कहेंगे तो अलग अलग बात थोड़ी होगी। तो छह लोग मिलकर के एक ही बात कर रहे तो एक बात है, वो अलग अलग बात नहीं है, तब तो एक ही दर्शन होना चाहिए। यहां छह दर्शन है, पर छह दर्शन इसलिए हैं, प्रसंग अलग अलग है, अलग अलग प्रसंग से प्रसंग के अनुसार अर्थ अलग हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा है ना सेंधव, सेंधव का मतलब क्या है? नमक भी है और घोड़ा भी है, फिर तो दोनों अलग अलग बताए। एक कह रहा है घोड़ा और एक कह रहा है नमक, और दोनों सही है। तो इस प्रसंग में घोड़ा सही है, उस प्रसंग में नमक सही है। पकड़ में रहा, प्रसंग के अनुसार अर्थ अलग अलग होता है। तो यहां का जो प्रसंग है, इस प्रसंग के अनुसार पंचमाभूत नित्य है और उनके प्रसंग अनुसार अनित्य है, क्योंकि उनका प्रसंग अलग है, हमारा प्रसंग अलग है। तो इस प्रसंग में देख करके इसको नित्य मानेंगे ना, इस प्रसंग के अनुसार कनाद भी नित्य मानेगा और कपिल भी नित्य मानेंगे, सब नित्य मानेंगे इनके प्रसंग के अनुसार, और उनके प्रसंग के अनुसार वो नित्य मानेंगे अनित्य मानेंगे, और उनके प्रसंग के अनुसार गौतम मुनि जी भी अनित्य मानेंगे। मतलब प्रसंग के अनुसार बात की जाती है। तो अपने अपने प्रसंग के अनुसार लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई। क्यों जी, स्पष्ट हो रहा है सबको? अगर एक ही प्रसंग रखोगे तो फिर अलग अलग दर्शनों की कोई मतलब ही नहीं, तो एक ही दर्शन होगा, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ हाँ जी, इसलिए होते हैं। मैं पंचभूतों के पीछे जाकर के कोई व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ, मैं पंचमहाभूतों के आगे की व्याख्या करना चाहता हूँ। तो मेरे को पंचमहाभूतों को आधार बना करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना? तो जिसको आधार बनाऊंगा उसको अनित्य नहीं बना सकता। कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उसको मैं नित्य बना करके फिर इससे वो सब उत्पन्न होते हैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं। इसको मूल कारण बना लिया और इसके आगे की व्याख्या कर रहा हूं मैं, इससे ये सब उत्पन्न होते हैं। पीछे जाऊंगे नहीं, मेरा काम ही नहीं। सांख्य वाले तो पीछे की व्याख्या करते हैं, क्योंकि वो उनसे उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य है। उनके उनके उनका आधार है सत्वर स्तंभ और हमारा आधार है पंचमहाभूत। तो जैसे उनका आधार सत्वर स्तंभ है, सत्वर स्तंभ को नित्य मानते हैं क्योंकि उनका वो आधार है और सत्वर स्तंभ से बाकी सब चीजें बनती हैं, वो उनकी व्याख्या है। और हमारी व्याख्या वो है ही नहीं है। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि सत्वर स्तंभ से मन उत्पन्न होता है, हम कह ही नहीं रहे, हमारा विषय ही नहीं है। हमारा विषय है पंचमाभूतों से ये सूर्य बना है, पंचमाभूतों से ये दिखने वाली ये धरती बनी है, पंचमाभूतों से ये सारे पदार्थ बने हुए जितने भी पदार्थ, हमारा तो आधार पंचमाभूत है, उसके आगे हमको जाना ही नहीं है। तो इसलिए ये हमारा आधार हो गया, और जो आधार होता है उसको मूल कहते हैं, और मूल का मूल नहीं होता है। ये आप आगे जाकर के पढ़ेंगे भी, इसमें मूल का मूल नहीं होता है। तो इसलिए इनके अनुसार जिसको वो आधार बना करके चलता है वो आधार अंतिम होता है, इसलिए यहां कोई विरोध नहीं आता है। विरोध उसको लगता है जो समझता नहीं है, उसको विरोध लगता है। इसलिए छो दर्शनों में एक दूसरे के विरोध है ऐसा जो लोग बोलते हैं, और जिस बात को स्वामी दयानंद ने संकेत किया सत्यार्थ प्रकाश में, वो इसी बात को संकेत किया है कि कोई विरोध नहीं है। विरोध तब होता है एक ही प्रसंग में बात कहे तब विरोध आता है। एक ही प्रसंग में घोड़े को कोई नमक बोले तब तो विरोध आएगा, मेरे को जाना है जल्दी घोड़ा ले आओ, तो नहीं, घोड़े का मतलब वो नमक होता है, वो नमक ले आए, क्योंकि घोड़ा का सेंधव का मतलब नमक है, वो नहीं नमक नहीं है, वो कहता घोड़ा है, तब विरोध आएगा। कुछ समझ में रहा? प्रसंग एक ही है, मेरे को जाना है, जल्दी जाना है, आप सेंधव ले आओ, तो नमक ले आया, सेंधव का मतलब नमक ही होता है। दूसरा कहता है नहीं, सेंधव का नमक अर्थ घोड़ा होता है। अब दोनों बहस करेंगे, दोनों कह रहे हैं दोनों सही है, भाई दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों में से एक सही होगा, सैंधव का मतलब घोड़ा ही होगा वहां पर। वो दूसरा कहे कि नहीं, घोड़ा सैंधव का मतलब नमक भी होता है, नहीं होता है वहां, सैंधव का मतलब घोड़ा ही होता है, नमक बिल्कुल नहीं होता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ लिया जाता है। तो यहां इन्होंने आधार जो बनाया है वो आधार ही है कि हमको यहां से आगे की बातें करनी है, इसके पीछे की बातें करनी नहीं है, इसलिए उसको आधार बनाया। और जब वो आधार है तो उसके लिए वो मूल है, और उस मूल का मूल नहीं होता है, ऐसा है। हाँ जी, आधार इसलिए बना है, मैं मेरा विषय है, मैं इसी को समझा सकता हूं, मैं इतना ही समझाना चाहता हूं, मेरे को सारा समझाना मैंने ठेका नहीं लिया सब कुछ को समझा सकूं। मैं आपको योग के बारे में समझा सकता हूं, कोई शब्द के बारे में समझा सकता है, शब्द विद्या के बारे में, ठीक है ना, और कोई वेद के बारे में समझाता है, कोई इतिहास के बारे में समझाता है, ठीक है ना, कोई भूगर्भ के बारे में समझाता है, कोई स्पेस साइंस के बारे में समझाता है, अलग अलग लोग अलग अलग अपना आधार बनाएंगे ना। हाँ जी, प्रयोजन एक ही है जी। हाँ जी, ऐसा है, प्रयोजन तो है कि है, पर उस वो ये कहता है इसको आप समझ लीजिएगा तो आपका प्रयोजन पूरा होता है, इसका ये अभिप्राय नहीं है, इतना ही समझने से प्रयोजन पूरा होता है। अपने प्रयोजन में ये भी एक अंश है, इस अंश को समझ लीजिएगा। वो अपने अंश को पूर्ण रूप से बताना चाहता है, और दूसरा व्यक्ति अपने अंश को पूर्ण रूप से बताना चाहता है। कोई ये सोच है कि केवल मैं योग दर्शन को पढ़ करके मुक्ति में जाऊंगा, नहीं जा सकता वो आदमी, केवल योग दर्शन पढ़ने से मुक्ति में नहीं जा सकता, क्योंकि योग दर्शन के साथ साथ पता नहीं कितने दर्शन पढ़ने पड़ेंगे, आप कितने शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे सबके अपने अपने विषय है, उन विषयों को समझना है, तो वो अपने विषय में वो पूरा बताना चाहता है, और जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो उस उद्देश्य को समझने के उस उद्देश्य को पाने के लिए ये आपको समझना जरूरी है, इसके बिना वहां नहीं जा सकते, ऐसा उनका कथन है। उनका ये कथन नहीं है केवल यही जानो इसी से मुक्ति होता है, ऐसा कभी नहीं कह सकते हो, ठीक है। हाँ जी, दो अलग अलग मत विरोध कहलाते हैं, लेकिन दो विषय में अलग अलग मत हो तो विरोध नहीं कहलाते हैं, एक विषय में अगर दो मत हो तो विरोध कहलाता है। हाँ, ठीक है। तो मन के विषय में एक व्यक्ति अनित्य बोल रहा है, एक नित्य, तो विरोध नहीं हो रहा, क्या विरोध है बताओ? एक नित्य बोल रहा है, एक अनित्य बोल रहा है, नहीं किस आधार पर बोल रहा है, आधार बताओ ना, प्रसंग बताओ ना। आपने जैसे कहा कि नहीं, मन दोनों के बीच में आता है, वहाँ प्रयोग के लिए आता है, वहाँ ये बताने के लिए नहीं आता है कि ये नित्य मानना चाहिए अनित्य मानना चाहिए, उसके लिए नहीं आता है। नहीं समझ में आया? यहाँ पंचमा भूतों को बताना आधार बताया, केवल पंचमा भूतों को लेकर के नहीं चल सकता है ना, वो उन पंचमा भूतों को लेकर के उसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति है वो भी तो आएगा वहां पर, तो उसने बता मन भी है एक, ठीक है ना, आत्मा भी है, ठीक है ना, और पंचमा भूत भी है, दिशा काल आकाश भी है, इन सबको उसने आधार बनाया, इन सबको आधार बना करके पंचमा भूतों को समझा रहा है, पंचमा भूतों से क्या क्या बना है। अब यहां पर मन को आधार बनाया है तो उसको नित्य बताया है, अब इसको नित्य मान करके आगे चल रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति आएगी नहीं और कोई हानि होगी नहीं आपको उसको नित्य मानने पर, क्योंकि उसका आधार ही उसको आधार है, उसके आधार में ये सारे तत्व हैं। मन उत्पन्न होता है तो किससे उत्पन्न होता है, वो पीछे जाना पड़ेगा, वो पीछे जाना ही नहीं ना उसको, पकड़ में आ रहा है आपको, इसलिए ऐसा है। हाँ जी, यही पूछना था। नहीं, खंडन नहीं है ना, एक विषय का, एक विषय ही नहीं है, देखिए मन का प्रयोग की बात आ रहा है यहां पर, एक विषय का मतलब है क्या मन को उत्पन्न होता है ऐसा कहा जा रहा है यहां पर, नहीं कहा जा रहा है, तो फिर वो विरोध कैसे आएगा। पहले मेरी बात को सुनिएगा, जब सांख्य दर्शनकार मन को उत्पन्न होता है कहा, और यहाँ मन को उत्पन्न होता है कहा, तब तो उत्पन्न होकर के भी ये नित्य है ऐसा जब कहे तब विरोध आएगा। वो पीछे के विषय में जाता ही नहीं है, जो पहले से विद्यमान मन है उसको आधार बना रहा है। अब आधार बना करके आगे की बात कर रहा है वो। ये उत्पन्न किस दृष्टि से हुआ है, आप जब वहां सत्वर स्तंभ की दृष्टि में जाएंगे तब उत्पन्न हुआ माने जाएंगे। अब उसकी व्याख्या कर रहे हो या कहां कौन सी व्याख्या करना चाहते हैं आप? आपकी व्याख्या का आधार क्या है? पंचमा भूत है ना, तो वहीं पर रहिएगा, पीछे मत जाइएगा। पंचमा भूतों की व्याख्या करना है तो पंचमा भूतों से सृष्टि बनी है। अब उस सृष्टि को समझने वाला भी तो कोई चाहिए ना, आत्मा चाहिए, उसको पहले से मानना पड़ेगा, ठीक है ना। और केवल आत्मा से काम नहीं चलेगा, उसको मन भी चाहिए तो उसको भी विद्यमान मानना पड़ेगा, इंद्रियां भी चाहिए उसको भी विद्यमान मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तब जाकर के उन सबको समझ सकते हैं। उन सबको समझने के लिए इनको पहले से विद्यमान नित्य मान करके चल रहे हैं। अगर ये भी उत्पन्न होता है कहेंगे तो फिर इसका मतलब उसको पीछे जाना पड़ेगा। वो पीछे क्यों जाना चाहेगा, उसका विषय ही नहीं है। कहां अनित्य माना है? इंद्रिय का मतलब यहां पर, इंद्रिय तो गोलक है, गोलकों को तो उत्पन्न मानते हैं यहां पर। यहां इंद्रिय का मतलब वो इंद्रियों के, गोलकों के पीछे रहने वाली इंद्रियों की चर्चा ही नहीं है न्याय दर्शन में। यहां तो गोलकों की चर्चा है, वो तो उत्पन्न होते हैं। ऐसा शास्त्रों में से जो अलग अलग बातों को कहते हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन ये जो एक ही बात में जैसे आप बार-बार कह रहे हैं कि आगे पीछे की चर्चा कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है? वो शुरू से ले रहे हैं और ये थोड़ा बाद से ले रहे हैं, तो इसका औचित्य क्या होगा? मतलब औचित्य क्या मतलब है? आधार किसी को मान करके तो चलेगा ना आदमी, तो आधार तो पंचमा भूतों से आगे जो सृष्टि है उसको बताना उनका मुख्य आधार है। उस स्थिति में वो पीछे का उत्पन्न हुआ उसको क्यों लेगा? वो प्रसंग ही नहीं छोड़ेगा। सांख्य के पूरी सृष्टि के विषय में नहीं बताता? नहीं, सांख्य पूरी सृष्टि के बारे में बताता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक सामान्य विज्ञान होता है, सामान्य विज्ञान में सारी बातें आती हैं, ठीक है ना। पर उसमें से जब आप आगे चल करके एक एक विषय को जब लेकर के चलेंगे तो उस एक विषय का एक आधार बना करके चलोगे ना, बिना आधार बनाए आगे की व्याख्या आप कर ही नहीं सकते। आपको कोई समस्या आएगी नहीं। इस सांख्य दर्शन की दृष्टि से मन अनित्य है, आप उसको अनित्य मान रहे हैं, ठीक है ना। सांख्य दर्शन की दृष्टि से गौतम मुनि भी अनित्य मानेंगे, वो कभी नित्य नहीं मानेंगे, ठीक है ना। लेकिन न्याय दर्शन की दृष्टि से जब वो चलेंगे तो उसको नित्य मान करके चलेंगे। ऐसा तब उनको स्पष्टीकरण करेंगे ना, वहां स्पष्टीकरण से समाधान होता है। ऐसा नहीं होता है, उसको पहले सिद्ध करेंगे। बातचीत करने की एक प्रक्रिया होती है, आपने पहले पढ़ लिया है फिर दोबारा उस प्रश्न को उठाओ नहीं, पहले सिद्धांत निर्धारण किए जाते हैं, याद रखना, इधर उधर भागो मत। हाँ, आपने ये पढ़ा है फिर इधर उधर क्यों भागते हो? जब बातचीत करना होता है, वाद करना होता है, तो पहले सिद्धांत निर्धारण करने होते हैं। आप किन सिद्धांतों के आधार पर बात करोगे, ठीक है ना। जब सिद्धांत निर्णय होगा फिर क्यों वो अड़ेगा, क्यों नहीं मानेगा वो आदमी? पहले सिद्धांत निर्णय कर लो ना, आप किस सिद्धांत पर बात करना चाहते हैं। वाद नहीं हो रहा ना, कोई इधर ऐसा इधर उधर मत जाओ। वाद नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? जल्प हो रहा है, वितंडा हो रहा है। तो जल्प हो रहा है तो भी निर्णय किया जाता है, वहां पर भी सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। तो हराना मुख्य होता है। भले हराना मुख्य हो, तो हराना मुख्य होता हुआ भी वहां सिद्धांत प्रमाण तो स्वीकार किया, वहां पर प्रमाणों को माना है नहीं माना है, इधर उधर क्यों भाग रहे हो? बात हो रही है ना। हाँ जी, ठीक है, जब प्रमाणों को माना है तो प्रमाणों के आधार पर ही तो बात करेंगे। प्रमाणों के आधार पर आप हमको अवाक कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। ऐसा बोलेंगे नहीं ना वहां पर, ये तो आपको समझना है, निर्धारण तो करेंगे। आपके ऐसे कहने से थोड़ा बात चलेगी, वहां तो निर्धारण होता है। जल्प वितंडा में भी तो आप अपने पक्ष रखते हैं, प्रमाणों के आधार पर रखना होता है आपको। वहां तो हार जीत ये होता है, आप उत्तर नहीं देंगे तो आप हार जाएंगे, ये है। आप उत्तर नहीं दे सकते, आप समाधान नहीं कर सकते, आप उदाहरण नहीं दे रहे हैं, आप तब आप हार जाएंगे, इतना ही है। ऐसा नहीं है कि वहां पर प्रमाण आप दो और वो ना माने, ऐसा थोड़ा होता है। आप प्रमाण दे ही रहे हो ना आप वहां पर। जब आप कहेंगे जी मन नित्य भी होता है, तो कहते हैं अनित्य भी होता है, तब दोनों मान लेंगे, ठीक है नित्य भी है, उस दृष्टि से नित्य है, इस दृष्टि से अनित्य, बात समाप्त हो जाएगी वहां पर, उसमें कोई आपत्ति नहीं आएगी। अनजान आदमी थोड़ा है वो, पढ़ा लिखा आदमी है, उसको भी तो समझ में आता है, इसलिए बात को समझ करके चलना है। पकड़ में आ गए? आप बोलिए। हाँ जी, वहां पर सामान्य लोगों को जो बताएंगे ना, वहां अनित्य बताएंगे। हाँ, मतलब सामान्य लोगों को सामान्य लोगों के ढंग से ही बताएंगे ना, विशेष ढंग से थोड़ा बताएंगे। विद्वानों के सामने बताएंगे तब उनको विशेष ढंग से बताएंगे, सामान्य लोगों के सामने सामान्य बातें रखते हैं, विशेष लोगों के सामने विशेष बातें रखते हैं। वहां ये थोड़ा बहस करेंगे जी, देखो जी नित्य भी होता है अनित्य भी होता, परेशान होता रहेगा, पहले से परेशान है वो जनता, पहले से परेशान है, और उसको और परेशान थोड़ा करोगे आप। मतलब हर बात हर व्यक्ति के सामने नहीं कही जाती है, उसी व्यक्ति में कही जाती है जो समझ सकता है। चले हम आगे। सामान्य तरीके में सांख्य से हर बात उगाया जाता है। ऐसा नहीं है भाई, जो सामान्य ढंग से रखने की बात है उनके लिए जो आवश्यक है वो बातें हम रख रहे हैं। हर बात रखना कोई जरूरी नहीं है उनके सामने। आपको कैसे रहना है उसके बारे में बता रहे हैं, आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आप ऐसे ऐसे करिए, ऐसे भगवान प्राप्त होता है, यही बात बताना है उनको, उनके लिए इतना ही पर्याप्त है। उनको थोड़ा पढ़ाना थोड़ा है आपको, देखो जी मन अनित्य भी होता है नित्य भी होता है, इस दृष्टि से मन अनित्य होता है, इस दृष्टि से मन नित्य होता है, ये थोड़ा बताना है उनको, वो नहीं बता सकते वहां। अनित्य बताना है, फिर वही बात, हर बात सांख या नियम नहीं बना सकते, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, नियम ऐसा नहीं बना सकते हैं। जहां बताना पड़े का मतलब है वो समझदार है आदमी, और समझदार आदमी के सामने तो सब कुछ बता सकते हैं, और जो समझदार है उसको सब कुछ नहीं बताया जा सकता, फिर भी वो प्रश्न करता है तो या उनको ये बोला जाता है ये आपका विषय नहीं है, आप इतना ही समझ लीजिए, बस ये बोला जाता है। कई बार लोग पूछते हैं, हाँ जी आपको ऐसा हुआ है? नहीं जी, ये विषय आप मई बात करिएगा, जो बात हो रही है उसके बारे में बात करिए। कोई पूछे आप कहाँ से आए, आपका जन्मभूमि कौन सी है, भाई ये बात मत करो, जो बात चल रहा है उसकी बात करो, उसको रोका जाता है। जो जिस विषय से हट करके जब कोई बात करता है और वो उसका विषय नहीं है, वो समझ नहीं सकता, उसको रोका जाता है। उसका जो विषय वही बताया जाता है, जितना वो समझ सकता उतनी बातें उसके सामने रखी जाती है, हर बात बताना जरूरी नहीं होता है। और जो भी बात बताई जाती है वो अधिकारी व्यक्ति को बताई जाती है, और सामने वाला व्यक्ति अनधिकारी होता है, अनधिकारी का मतलब वो उस बात को समझ नहीं सकता है, तो उसके सामने बताने का कोई मतलब नहीं है, औचित्य नहीं होता है, उतना ही बताना चाहिए वो जितना समझ सकता है, गलत नहीं बताना है, बताएंगे सही बताएंगे और उचित बताएंगे, उसके योग्य बताएंगे। हाँ जी, कहां तक पहुंचे? संयोग, अच्छा यहां तक ही हुआ है ना, श्रोत्र प्रत्यासन्नो गृह्यते इति, यहां तक ही हुआ, यहीं तक ही रखिएगा। यहां तक जो हुआ इसमें किसी को कोई बात समझ में, कोई पंक्ति समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। जहां तक हुआ इसमें किसी पंक्ति को किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। ये कहते हैं इति आहा, ये कहते हैं कि संशयिकमेतत्, ये तो संशय को उत्पन्न करने वाला है, संयोग विभाग शब्द को उत्पत्ति करने में कारण है अहोस्वित, अथवा अभिव्यक्ति के कारण में, अभिव्यक्ति के कारण है या उत्पत्ति के कारण है, ये संशय उत्पन्न होता है। इति आहा, इसीलिए कहते हैं दूसरा हेतु दे करके ऐन्द्रियकत्वात्, ऐन्द्रिय कोने से इसको उत्पन्न मानना चाहिए। पकड़ में आए? और हाँ जी, इति अता इसलिए, इति अता इसलिए आह कहते हैं ओंकार। ओ प्रणाम।